तरे संसार जिन जपिया तिस कौ बलहार तिस कै संग तरे संसार कहो नानक प्रभ लोचापूर संत जना की बंशतूर। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तिलंग घर दूजा महला पंजवा, तुद बिन दूजा नाही कोए, तू करतार करहे सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेप, सदा सदा जप